Witajcie. Słychać? Działa? Nie? A teraz? No to. Słychać. Witajcie, bracia i siostry. Chciałem powiedzieć dzisiaj na rozpoczęcie o Ewangelii. O Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Parę lat temu tutaj z bratem doszliśmy do takiego wniosku, że Ewangelia to jest taka rzecz, którą taka prawda i trudno to rzeczą nazwać, którą niesiemy, wiecie, w świat, dla świata, ale też sobie musimy Ewangelię przybliżać, że to jest, Ewangelia ma moc i dla świata, gdy w nią uwierzy, dla ludzi ze świata, ale też dla nas, jako ludzi wierzących w Kościele. I tą Ewangelią właśnie musimy się też dzielić, przypominać sobie ją, no trwać po prostu w Ewangelii, w prawdach Bożych. I ja gdzieś ostatnio z moją żoną, zresztą razem, doświadczyliśmy takiego właśnie przybliżenia do prawd Ewangelii. Miało to też wpływ na nasze życie i chciałem się z tym właśnie z wami dzisiaj podzielić. Adam, jak zadzwonił do mnie wczoraj, to zapytał się, czy czymś bym się podzielił, może rozpoczął. To miałem taką trochę, wiecie, wewnętrzną, taki wewnętrzny też bój, no bo ten piątek ostatni, ta sobota wczoraj, no to były takie dni, gdzie przyszło pewne osłabienie, ale sobie potem pomyślałem, że przecież nie będę mówił o sobie, tylko o właśnie Ewangelii, o Panu Jezusie i to mi dodało takich trochę sił, a też i wczoraj no, doznaliśmy, myślę, że z żoną razem, no, ja na pewno takiego pocieszenia właśnie, gdy mogłem przyjść do Pana, wyznać pewne rzeczy, przyszło, wiecie, takie uwolnienie, no i teraz mogę stanąć tutaj przed wami z lekkim sercem. Byłem ostatnio w Wodzisławiu, to było tydzień temu, u braci. Kazali serdecznie pozdrowić was wszystkich. Było właśnie też zgromadzenie. Oni mają trochę taką inną formę, gdy siadają razem, bo nie ma takiego miejsca jak tutaj u nas, że jest miejsce, trzeba do niego podejść, mówić. Raczej siedzą i tam, gdzie kto jest, może mówić, się dzielić. I właśnie padło takie też stwierdzenie i tak rozmawialiśmy o tym, że gdy się zbieramy razem, to właśnie przynosimy to, co mogliśmy na przykład przeżyć z Panem Jezusem, czyli to świadectwo. I że gdy się tak zbieramy i to przynosimy, no to jest to wielkim, może być wielkim pocieszeniem i takim pobudzeniem jeden drugiego, że nie tylko nauka, chociaż nie chcę, nie mam nic do nauki, nauka Boża jest bardzo ważna i bardzo dobra i potrzebna do tego, żeby żyć z Panem, ale te świadectwa, to co przeżywamy, no to jest naprawdę wielka rzecz i do tego też przy tej okazji chciałem zachęcić nas wszystkich, żeby się dzielić tym, co właśnie przeżywamy z Panem. Czytałem ostatnio taką książkę o przebudzeniach, to wydali ci bracia tam z Torunia, z Prabud, tam było takie stwierdzenie, że gdy był ten czas przebudzeń, gdy Bóg pobudzał ludzi, to gdy się zbierali, to nie było nawet czasu na takie to głoszone słowo, na kazania, na naukę, bo było tyle świadectw, że po prostu świadectwo za świadectwem tego życia z Chrystusem. A to wiemy, że te świadectwa, gdy są od Boga, gdy to jest świadectwo życia z Bogiem, no to zawsze współgra ze Słowem Bożym. To musi współgrać, więc to jest tak naprawdę wszystko w tym jest wtedy. I nauka, i pocieszenie, i jest komplet. A to, co przeżyliśmy z moją żoną przez ostatnie 2 tygodnie, to tak mniej więcej 2 tygodnie, to zaczęło się gdzieś mniej więcej od tego, że ciocia zachorowała mojej żony. Znaczy ona już była chora. Była chora jakiś czas, miała nowotwór, natomiast jej stan się na tyle pogorszył, że już musiała wylądować w hospicjum. No pomyśleliśmy sobie, że przecież najważniejszą sprawą dla niej w tej chwili, gdy już tak realna jest ta śmierć, to odejście, to jest pojednanie z Panem. I to była taka rzecz, o którą się po prostu też modliliśmy, bo zdajemy sobie sprawę i wiemy, że nie tylko to nie o nas tutaj chodzi, że my możemy ludziom głosić, mówić pewne prawdy, ale gdy Bóg nie otworzy drzwi, nie pobudzi, nie da tego życia, to nic z tego nie będzie. Więc skierowaliśmy swoje modlitwy do Boga o tą sprawę i Bóg zaczął działać. I to jak zawsze jest tak, że jak Bóg działa, to jak to mówię, piecze wiele pieczeni na jednym ogniu. No i zaczął działać. Zaczął działać tak, że my się przybliżyliśmy bardzo do Boga w tym jakby wołaniu, w tej sprawie. To był jeden z lepszych czasów w ogóle, jaki mieliśmy wspólnie z żoną, tak razem przed Bogiem. I Bóg zaczął działać w ten sposób, że ciocia musiała trafić do hospicjum, i żona ją wiozła samochodem i to był pierwszy właśnie czas, kiedy w ogóle się tak stało, że ją wiozła, bo nie miała jej wieść, ale ją wiozła, okej, i wtedy już mogła jej mówić Ewangelię od razu, już tak konkretnie bardzo. Bóg jej też dał jakby odwagę w tym wszystkim. Potem, gdy ją tam dowiozła, to tam też była jedna pani obok na łóżku, która też stwierdziła, że ona w ogóle nie wie, gdzie idzie. Czyli też Bóg kolejne drzwi otworzył, co było takim błogosławieństwem dla nas. Żona też mogła jej w odwadze powiedzieć, że, no, że nie ma czyśćca na przykład, bo ta kobieta się gdzieś tego chwytała. Więc to było takie naprawdę dla nas budujące i dobre, że Bóg zaczął działać. Potem dzień później żona już pojechała do tego hospicjum przygotowana, że dalej będzie tam czytać, wiecie, modlić się o te kobiety i z nimi, ale nie było w ogóle możliwości ku temu. Było dużo ludzi, był zgiełk, małe pomieszczenie, nie było możliwości, więc wróciła do domu i sobie pomyśleliśmy właśnie, że tutaj się sprawdza, wiecie, ta prawda, że Bóg musi jakby tę sytuację otworzyć, nie? Że jakby sami z siebie nic nie zrobimy. I znowu zaczęliśmy się modlić i prosić, Boże, no jak daj okazję, daj taki moment, żeby można było mówić. Więc jej mówiła, Bóg dał taką okazję. Trwało to mniej więcej tydzień, nie chcę już za dużo o tym mówić, trwało to mniej więcej tydzień. Bóg przez ten tydzień dał dwie konkretne takie okazje, gdzie można było czytać, modlić się z tymi, o te panie, i one słuchały tego. Był tam też taki element, że żona nie wiedziała za bardzo, co im czytać, czy co mówić, i szukała różnych fragmentów, pytała, ale no wiedzieliśmy o tym, że Bóg też właśnie daje nam słowo, tak? Którym ewentualnie mamy się podzielić. I dał takie słowo, ja to dzisiaj też przeczytam, to będzie z Ewangelii Łukasza. Czyli sprawdziła się, wiecie, ta prawda, że wszystko mamy od Boga i On otwiera drzwi i daje mądrość, daje to, co mówić, daje, jakby zaopatruje we wszystko w tych, wiecie, w tych sytuacjach, żeby tylko ufać Jemu i przychodzić. Chciałem przeczytać ten fragment, to jest Ewangelia Łukasza 23, rozdział. Od 32 wersetu. I to jest, wiecie, o tych przestępcach. O tym trochę też w środę rozmawialiśmy. To jest o tych dwóch przestępcach, którzy wisieli na krzyżu obok Pana Jezusa. To czytam od 32. Prowadzeni byli też i dwaj inni przestępcy, aby razem z nim zostali straceni. I gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, tam go ukrzyżowali i przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. A Jezus mówił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A gdy rozdarli jego szaty, rzucili o nie los. A lud stał i przypatrywał się, a razem z nimi przywódcy, którzy naśmiewali się z niego, mówiąc, innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli ten jest Mesjaszem wybranym przez Boga. Naśmiewali się też z niego i żołnierze, podchodząc i podając mu kwaśne wino, mówiąc, jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. Nad nim natomiast był napis napisany literami greckimi i łacińskimi i hebrajskimi. Ten jest królem Żydów. A jeden z powieszonych przestępców bluźnił mu, mówiąc: jeśli ty jesteś Mesjaszem, ratuj samego siebie i nas. A odpowiadając, drugi gromił go, mówiąc: czy ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? My wprawdzie sprawiedliwi, bo słusznie odbieramy karę za to, co uczyniliśmy, ale ten nie uczynił nic niegodziwego. I powiedział: Jezusie Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I Jezus powiedział mu: zaprawdę mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju. A było około 6 godziny i stała się ciemność na całej ziemi aż do godziny 9 i słońce się zaćmiło, a zasłona w świątyni została rozdarta przez środek. Jezus zawołał potężnym głosem, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce składam mojego ducha. A gdy to powiedział, wydał ostatnie tchnienie. Ten fragment, ten z Ewangelii Łukasza, był właśnie tym fragmentem, który nas bardzo dotknął, mnie na pewno. Czytałem to wiele razy, zastanawiałem się, jak to, wiecie, było, i to jest właśnie ten moment, kiedy Ewangelia jakby została mi przybliżona jeszcze bardziej, mogłem się zbliżyć do Boga. Jest tu piękno Ewangelii, piękno tego wyznania, tego łotra na krzyżu. Tak rozmawialiśmy właśnie o tym, że ten łotr na krzyżu, to wydawałoby się, że no nie ma, wiecie, różnych tam doktryn poukładanych, może nie wygląda tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali dzisiaj, wiecie, takiego człowieka w kościele. Natomiast no, miał to wyznanie przed Bogiem, czyli uznał siebie za niesprawiedliwego, uznał siebie za tego, który, gdy jest na tym krzyżu i ma zaraz umrzeć, jest absolutnie winny. I jakby jest należna mu ta kara, że idzie w miejsce, na które sobie absolutnie zasłużył. Natomiast tam obok jest ten, który jest niewinnie skazany. Zwrócił się do niego, zobaczył w tym, co się dzieje obok na krzyżu, w ogóle dzieło Boże, bo mówi do tego drugiego, że czy ty się Boga nie boisz, więc widział, że tam się dzieją Boże rzeczy. Widział też, że Jezus obok modli się o tych, którzy go przybijają do krzyża. Panie, odpuść, nie wiedzą, co czynią. A w ogóle jak zacząłem też czytać inne Ewangelie na ten temat, to w dwóch innych Ewangeliach widzimy, że dwóch łotrów zwracało się przeciwko Jezusowi. I tak sobie myślałem, o co tutaj chodzi. I wydaje mi się, że on musiał, wiecie, na początku też złorzeczył chyba Panu, a potem musiał się nawrócić do Niego, musiał zrozumieć, musiał na tym krzyżu przeżyć pokutę. Czyli zobaczyć, że rzeczywiście jest we właściwym miejscu, że idzie tam, gdzie idzie. Odwrócił się od tego w ten sposób, że spojrzał na Pana i, no i powiedział do Niego to, co powiedział. Czyli powiedział do Niego: Jezusie, Panie. Zwrócił się do Niego tak, jak, no, tak jak my się zwracamy do naszego Pana, że jest naszym Panem. Zwrócił się do Niego po imieniu i powiedział: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I Jezus powiedział mu: zaprawdę mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju. Jest to piękno Ewangelii, jest to coś, o czym warto sobie przypominać. Jest to coś, co, o czym w naszej cielesności często gdzieś zapominamy, myślę. Bo to też pokazuje właśnie, że zbawienie jest, wiecie, całkowitym dziełem Bożym w 100%. Nic tutaj dołożyć nie możemy. Jest to tylko dzieło Boże. Zacząłem też w tych fragmentach wytrwałość Pana Jezusa. Zaczęło się już od Piotra, który gdzieś wcześniej powiedział do Pana Jezusa, żeby go skarcił, i mówiąc do Niego, że nie pójdzie na krzyż, żeby tak w ogóle nie mówił, nie pójdziesz na krzyż. I Pan Jezus powiedział do Piotra wtedy, że go gorszy, żeby zszedł mu z drogi, że to jesteś przeciwnikiem, diabłem. Widzimy od samego początku, że Pan Jezus miał no, przeciwności. Wszyscy byli przeciwko niemu, przeciwko temu dziełu, które miało się wykonać na krzyżu. Już Piotr zaczął i potem, gdy Pan wisiał, no było to samo. Naokoło jakby szydzili i mówili, zejdź, tak, jeśli jesteś. A my przecież doskonale wiemy, że mógłby zejść, ale nie zszedł. Chwała Mu za to, że nie zszedł, bo dzięki temu możemy dzisiaj żyć. I przypatrujmy się tej Ewangelii. Ja gdy się temu przypatrywałem właśnie też dzisiaj, to po raz kolejny, to zobaczyłem, że właśnie, że tak, no, że mamy na kogo patrzeć, mamy nauczyciela, a mi brakuje wytrwałości i to w wielu, wiecie co, to są sprawy jakby, no, śmieszne przy tej sprawie, którą nasz Pan miał wykonać na krzyżu, a brakuje tej wytrwałości, a Jemu nie brakowało, więc patrzmy na Niego, na to, co uczynił i no i się gdzieś zachęcajmy, pocieszajmy, cieszmy się naprawdę z tego, co nasz Pan uczynił. Ewangelia jest cudowna. Amen. Postańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Panie Jezu, że wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, nasze winy, poszedłeś na krzyż, aby nam darować życie. Modlę się, by nasze serca nie były twarde, nie czułe, tak jak wielu z tych, którzy byli tam wokół krzyża i nie widzieli tego dzieła Bożego, nie widzieli tego wielkiego zbawienia, ale szydzili, ale drwili, prowokowali. Panie, zachowaj nas od serca niewiary, zachowaj nas od niewdzięczności za to, co uczyniłeś. Daj nam łaskę patrzeć na Ciebie i oczyma wiary dostrzegać w Tobie Mesjasza, Bożego Posłańca, Bożego Pomazańca, Bożego Syna, Boga w ciele, który umarł za nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć i to żyć wiecznie. Panie, modlimy się, by w obliczu tych naszych tutaj ziemskich spraw, problemów, wyzwań, nasze oczy nie zostały odciągnięte od Ciebie, nasze serca nie odwróciły się od Ciebie do marności, do próżności, do tych rzeczy przemijających, ale by nasze serca były mocno blisko przy Tobie, ugruntowane w wierze, poświęcone Tobie. Modlimy się, by każdy jeden dzień, który żyjemy na tej ziemi, był życiem wdzięczności, życiem uwielbienia, życiem chwały dla Ciebie. Prosimy, byś i dzisiaj błogosławił to zgromadzenie naszych braci i siostry, których nie ma z nami, tych, którzy słuchają nas. Modlimy się, byś przemawiał do naszych serc i pociągał nas ku Tobie i objawiał nam Twoją chwałę, przemieniał nas na Twój obraz. Uczył nas kochać Ciebie, kochać ludzi wokół nas. Wielbić Ciebie każdego dnia. Przez Pana Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Tak, proszę, Panie, abyśmy wychodzili stąd inni, Panie. Bliżej Ciebie. Prosimy Cię o Boże w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, wywyższamy Cię i wychwalamy. Panie Jezu, Królu nasz. Błogosławimy Twoje imię i dziękczynienie, Panie, z naszych serc płynie Tobie. Wszystko za to, kim jesteś i za to, że jesteś godzien wszelkiej chwały. Panie, Ty sam przyszedłeś na świat po to, by nas zbawić. Odnalazłeś grzeszny lud, odnalazłeś człowieka zepsutego, zdeprawowanego, a jednak nie odwróciłeś. Dzięki Ci. Panie, z miłością popatrzyłeś na każdego z nas. Nieważne, w jakiej nędzy byliśmy, nieważne, w czym byliśmy ubrudzeni, ale Ty nas nie zostawiłeś w tym. Nie zostawiłeś nas w ciemności. Światło Twojej Ewangelii do końca świata jest i będzie niesione przez Twój Kościół, przez Twoich uczniów wiernych. Panie, dzięki temu i my mogliśmy usłyszeć Ewangelię. Dziś chcemy Ci za to dziękować. Panie, że tak daleko i fizycznie i daleko w czasie od tych wydarzeń przyszło nam życie, jednak prawda Twojej Ewangelii jest tak mocna, tak żywa, przeszyła nasze serca, Panie, i sprawiłeś, że uwierzyliśmy w nią. Dzięki Ci. Nigdy się Tobie zapewne kończymy, ale chcemy dzisiaj Ciebie wysławiać, wywyższać, śpiewać Tobie na chwałę, modlić się, do, Panie, do Ciebie, otwierać nasze serca, błogosławić Tobie. Panie, chcemy też, żeby nasza wdzięczność wyrażała się w miłości naszej wzajemnej tutaj. Natchnij nas, Panie, i dodaj nam tej gorliwości jednym ku drugim, żebyśmy byli, Panie, jak Ty. Nieśli światło jeden drugiemu. Posilali się nawzajem, budowali naszą wiarę. Panie, byśmy rzeczywiście odzwierciedlali to, co Ty pokazałeś nam na krzyżu. Modliłeś się, Panie, za lud, który Cię przebił. To jest niesłychane, Panie. Nigdy tego do końca nie pojmiemy, ale chcemy mieć udział w tym naszym doświadczeniu. Chcemy błogosławić naszych wrogów, chcemy błogosławić nieprzyjaciół, ale przede wszystkim, Panie, pomocników wiary, Panie, tych, których nam dałeś tutaj na drodze, byśmy mogli się gromadzić, usługiwać sobie wzajemnie. Daj nam, Panie, takie serce. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Cześć, że nas kocha swój lud, że nas kupił swą krwią, wiedzie w cudny swój gród. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Cześć, iż nam ducha On dał, życie nowe w nas tchnął, a do serc pokój wlał. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Płynie dziś wzwyż cześć i chwała i moc Barankowi, że śmierci pokonał już noc. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Dzięki Ci. W naszych sercach nie było miejsca na nic poza Tobą. I całe nasze serca płynęły dla Ciebie. były w Tobie rozkochane. Byś Ty był radością każdego dnia, pociechą, wsparciem, nadzieją. Byśmy nie pokładali ufności w sobie samych, w ludziach, rzeczach, ale byś Ty był naszą skałą, naszą opoką i prawdziwie byś rządził w naszym życiu. By Twój Święty Duch jak rwąca rzeka ponosił nas, niszcząc grzech, rozrywając więzy, wzbudzając w naszych sercach uwielbienie. Amen. Kochałem Pana, ponieważ wysłuchał głosu mego kochania i skłonił ku mnie swoje ucho. Będę go uwielbił, póki żyje, a już opłatło mnie powoli śmierci. Dopadł mnie pokój przed światem umarłych. Owładnęły mną ból i ogonia. Wtedy wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj moją duszę. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierny. Pan strzeże ludzi prostotuszny. Byłem na dnie, a On mnie zbawił. Zawróć na duszę, zaznaj spokoju, bo to Pan ujął się za Tobą. Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci, na oczy od łez, nogi od potknięcia. Nadal będę żył przy mym Panu, poruszał się pośród żyjących. Uwierzyłem, więc przemówiłem. Byłem bardzo upokorzony. Musiałem przyznać z rozczarowaniem, że każdy jest zawodny. A Pan czynił się odwdzięczny. Tyle wyświadczył mi dobrodziejstw. Podniosłem kielich za zbawienie. Wezmę imienia Pana wobec całego Jego ludu. Wypełnię to, co ślubowałem. Kosztowne jest zwrócenie Pana śmierć tych, którzy są Mu oddani. Ja właśnie jestem Twoim sługą, Panie. Jestem Twoim sługą, synem Twojej służącej. I Ty zerwałeś me powrozy. Dla Ciebie złożę dziewczynę ofiarę. Będę wzywał imienia Pana wobec całego Jego ludu. Wypełnię to, co ślubowałem. Uczynię to w przedsionkach domu Pana. W Twoim obrębie Jerozolimy. Halleluja. Amen. Amen. Panie, Ty zerwałeś nasze więzy, śmierci wyrwałeś nas z krainy umarłych. Dzięki Ci. Ty, Panie, sam siebie dałeś za nas jako ofiarę miłą Bogu. Za ten wielki dar miłości i łaski, którą byś nas obdarzył w Chrystusie, ta miłość nas, Panie, przymusza do Ciebie i przywołuje nas do Ciebie, abyśmy słuchali Twojego głosu i byli Tobie oddani. Ty, Panie, mówisz, że cenne jest krew tych, którzy są Tobie oddani. Tak, Panie, jakże ich miłujesz, do końca Ty nas, Boże, miłowałeś. Oddałeś za nas swoje życie. Twoja krew jest drogocenna. Dzięki Ci, Panie, za Twą łaskę, za Twą wielką miłość. Ile słów uwielbienia i wysłowienia Tobie się, Panie, należy, boś to uczynił. Bądź Bóg uwielbiony i wywyższony w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Nie. Duszy cnej skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie są. Skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie. Pokój swój i nie daje go rozszczęsny mój jednak. źródła w Tobie są. Jedna pieśń przenika duszę mą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Widzisz sam kłopoty i żal mój. Dajesz sercu memu pokój swój. Tobie, Boże, niosę duszę swą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Tobie, Boże, niosę duszę swą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Ujawniłeś swej miłości dar. Radość moja w sercu jest bez miar. W puszczy sławić będę miłość Twą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. W puszczy sławić będę miłość Twą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość, lecz obrony mam w mym Panu dość. Mocy cięstwa to jest wolą Twą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Mocy cięstwa to jest wolą Twą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Tyś pokojem i opoką mi. Nie zaszkodzą mi tu ludzie śli. W Tobie wieczną już mam radość mą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. W Tobie wieczną już mam radość mą. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Panie, wiem, że nic. Ty. Choćbym wszechświat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci nikt. Twa miłość jak wielkiej rzeki nurt i uzdrowienie z Twych rąk. Ramiona Twe koją się jak Ty. Choćbym wszechświat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci nikt. Dziękujemy Ci, że nie musimy przemierzać całego świata, żeby Ciebie znaleźć. Wystarczy, że uniżymy nasze serca. Wystarczy, że wezwiemy Twego świętego imienia Jezus. Wystarczy, że wiarą spojrzymy na Ciebie. Otworzymy nasze serca, nasze uszy na Twoje słowo. I możemy mieć z Tobą bliską społeczność. Możesz mówić do nas, możesz zmieniać nas, możesz się nam objawiać, możesz przemieniać nasze życie, aby oddawało Ci chwałę. Tego pragniemy, o to Cię prosimy, byś i teraz pomógł nam wsłuchać się w Twój głos, rozumieć to, co mówisz do nas, przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy, przemawiaj do nas. Pociągaj nas bliżej ku Tobie i przemieniaj nasze myślenie, nasze życie ku Twojej chwale. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani bracia, siostry, kochane, witam serdecznie raz jeszcze na naszym wspólnym zgromadzeniu. Tradycyjnie muszę poprosić o wyciszenie telefonów komórkowych albo wyłączenie, żeby nikomu nie przeszkadzało w słuchaniu. I cóż, przyszła ta pora na podsumowanie listu Jakuba. Przez ostatnich kilka tygodni rozważaliśmy rozdział po rozdziale. W niektórych miejscach zatrzymywaliśmy się troszeczkę dłużej. Inne szły bardziej gładko. Jednak chyba wszyscy się zgodzimy, że sam list w całości nie należy do prostych. W takim sensie, że rozważanie prawd, które tam są zawarte, przynosi często i ból, i smutek czasami, no bo mówimy tutaj o próbach, o prześladowaniach. Przychodzą nam na myśl nasze własne przeżycia, ale też myślimy o Kościele, który na obliczu całej ziemi jest Kościołem cierpiącym. Można powiedzieć, że więcej naszych braci i sióstr przeżywa cierpienia niż dobrostan pełny. Ale z drugiej strony rozważanie tego listu, mam nadzieję, otworzyło przed nami prawdy o wielkim miłosierdziu, wielkiej łaskawości naszego Ojca, naszego Zbawiciela, który na tronie zasiada i bierze w obronę swoje dzieci. Nawet w tak trudnych sytuacjach jak próby, przez które Kościół przechodzi. Dziś jako podsumowanie weźmiemy kilka wersetów z 5 rozdziału. Tak jak mówiłem 2 tygodnie temu, celowo przeskoczyłem przez jeden fragment z tego rozdziału, żeby właśnie go użyć do podsumowania całego listu. Zatem otwórzmy nasze Biblię, kochani, na rozdziale 5 listu Jakuba i przeczytajmy kilka wersetów od wersetu 7. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Tutaj zakończę. I cóż, główne hasło tego fragmentu od razu się wybija: cierpliwość. Gdy przygotowywałem się z tego fragmentu, uporządkowałem swoje myśli, którymi będę się z wami dzielił, przyszła też taka myśl, czy ja sam jestem odpowiednią osobą do tego, by mówić o cierpliwości. I wiecie, no ci, co mnie tak lepiej znają, pewnie rodzina czy najbliżsi przyjaciele, wiedzą, że do najcierpliwszych ludzi nie należę. Czyli tutaj się zgodzę z bratem Francuzem, który mówił, że niekoniecznie będę mówił o sobie. Natomiast jeśli Bóg pozwoli, spróbuję przybliżyć te prawdy o cierpliwości, które powinny być dla nas wszystkich, w tym i dla mnie, wielkim pouczeniem. Więc mówię do siebie przede wszystkim i mówię też do was. Kochani, cierpliwość. Hasło trochę rodem z psychologicznego wykładu może. Tak dzisiaj świat by to skojarzył, że nauka o cierpliwości powinna być mocno zakorzeniona w psychologii człowieka, bo to się wiąże z jego psychiką, z jego temperamentem, może z charakterem, może jeszcze z czymś, nie wiem, jak to psychologowie by to dobrze ubrali, ale my, ludzie wiary, wiemy o cierpliwości coś więcej. Myślę, coś, czego świat nie widzi. Nie dostrzega, albo nie chce dostrzegać, albo tak bardzo rozgryzł temat cierpliwości, że może już nie potrzebuje sięgnąć do Słowa Bożego. Lecz my sięgnijmy i zobaczmy, co Słowo Boże mówi o cierpliwości. Zastanawiałem się, jaki werset tutaj wybrać, żeby się jakby wesprzeć, tak, czy może posilić tą usługę z innych miejsc. I wiecie co? O cierpliwości jest tak dużo w Biblii. Wezwanie do cierpliwości, pochwała cierpliwości, to właściwie przewija się przez wszystkie pisma chrześcijańskie. Wszystkie listy, we wszystkich listach apostolskich zawsze znajdziemy coś o cierpliwości. Sam nasz Pan, mówiąc o zbawieniu, w jednym momencie mówił, że kto wytrwa w Jego Słowie do końca, będzie zbawiony, więc wytrwałość do końca również wiąże się z cierpliwością. Zobaczmy też na pisma Starego Testamentu, gdzie już od księgi pierwszej, od księgi Genezis, czytamy może w trochę jeszcze tajemniczy sposób, ale pewną przepowiednię, przepowiednie złe słowo, tak proroctwo może, tak powinienem powiedzieć z tego miejsca, proroctwo o zbawieniu człowieka, które się wydarzyło wiele, wiele lat później. Zatem do jakiej cierpliwości zostali wezwani ludzie? Jak długo musieli czekać na Zbawiciela? Z perspektywy bohaterów biblijnych, bohaterów wiary, nie wykonało się to w ramach jednego pokolenia. My dzisiaj trochę, jako ludzie XXI wieku, może myślimy, że to, co nas czeka, to, co jest przypowiedziane, albo to, co się nam należy, powinno wypełnić się za naszego życia. Powinno wypełnić się wręcz, w tym roku. Świat nas nie uczy cierpliwości. Cierpliwość nie jest w świecie największą cnotą, ani nawet, myślę, nie jedną z największych. Raczej pęd do szybkiej zmiany. Raczej będziemy nauczani do tego, żeby nie akceptować swojego stanu dzisiejszego, nie godzić się w tym, ale w sposób przebojowy zmieniać naszą rzeczywistość. W takich wezwaniach niewiele jest mowy o cierpliwości. A dla nas? Przeczytajmy tutaj, postarałem się, słuchajcie, wybrać jeden z tych licznych wersetów, może dwa. List apostoła Pawła do Rzymian, co tutaj Paweł pisze o cierpliwości. Rozdział 15, werset 5. A Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech sprawi, abyście mogli żyć we wzajemnej zgodzie, naśladując Chrystusa Jezusa. I szybciutko przeskoczę jeszcze do jednego. Nie musicie czytać, bo to ja będę poszczególne wersety, to żeby nie tracić czasu na szukanie. Jeszcze z drugiego listu do Tymoteusza, 3, rozdział 5, werset. Niech Pan kieruje serca wasze ku umiłowaniu Boga i ku cierpliwości, której dawcą jest Chrystus. No cóż, szybciutko przeczytałem, przeskoczyłem może tak, może za szybko, ale coś nam te wersety mówią. Kto jest źródłem i dawcą cierpliwości? Jeśli cierpliwość pochodzi od Boga, jak mówił pierwszy werset, lub innymi słowy, dawcą jej jest sam Chrystus, co potwierdził drugi werset, cóż to oznacza dla nas? Może to nie jest już, tak jak mówi psychologia, naturalnie nam przyrodzona cecha naszej psychiki. Może jest to dar łaski Bożej. Czy myśleliśmy kiedyś tak o cierpliwości? Jako o darze Bożej łaski. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale w świecie ludzie też są cierpliwi. Owszem, nikt też nie powiedział, że Bóg nie obdarowuje swoją łaską ludzi w świecie. Cierpliwość jest widoczna u ludzi, u jednych większa, u innych mniejsza, ale my nie zajmujemy się dzisiaj światem, tylko zajmujemy się Kościołem, domem Bożym, tak jak Jakub, który pisze swój list do Kościoła, mówi coś do nas o cierpliwości. Zatem cierpliwość jako dar łaski Bożej. Jeżeli tak jest, to wiemy też, że cierpliwość jest owocem pracy Ducha Świętego w człowieku. Czy można to tak powiązać? Można. Tak zdefiniowana cierpliwość, i tu myślę wszyscy się zgodzimy, jest wyjątkową cnotą Bożych dzieci. W przeciwieństwie od powszechnej łaski lub działania Bożego w świecie, działanie Ducha Świętego w Kościele jest unikatowe. Duch Święty zamieszkuje w sercach ludzi wierzących. Uczynił sobie mieszkanie w naszych ciałach. To jest pewna tajemnica, ale odkrywana przez Słowo Boże, myślę sukcesywnie, że Duch Święty w nas działa już zupełnie inaczej niż działa na świecie. Więc innymi słowy, jeśli żyjemy zgodnie z Bożą wolą, jako Boże dzieci, zapieramy się naszej naturalnej pychy, krnąbrności, porywczości, gniewu i tych wszystkich naszych właśnie przyrodzonych cech, wtedy Duch Święty w swojej mocy przemienia nas. I owocem tej pracy i tej przemiany jest właśnie między innymi cierpliwość. Apostoł Paweł w liście do Galatów w rozdziale 5, w wersecie 22 pisze to w sposób bardzo oczywisty. Owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Cóż zatem? Czyim owocem jest cierpliwość? Owocem ducha, który pracuje w ludziach wierzących. Dzisiaj piękną pieśń śpiewaliśmy. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Kochani, jeżeli wszystkie, to wszystkie. Źródłem cierpliwości również jest Bóg. Musimy to wiedzieć i musimy to dobrze zrozumieć, jeżeli czytamy Słowo Boże, które nas powołuje do tego, by być cierpliwym, które wzywa nas do tego, by przyoblec się w cierpliwość, to musimy wiedzieć, gdzie jej szukać. Wiemy też, że owoce Ducha Świętego, tak, o których przed chwilą czytaliśmy z wersetu z Galatów, są potwierdzeniem i dowodem naszego synostwa. Bo to, że Chrystus pojednał nas z Ojcem, to nie jest tylko teoria przecież. Nie opieramy się wyłącznie na tym, że zgadzamy się z tym, co Pismo mówi. Choć też Słowo Boże potwierdza nasze synostwo, jeżeli wierzymy, i jest to jeden z naszych gwarantów, ale jeszcze innym, i myślę tak samo niezbędnym, jest widoczny owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Zatem jeśli myślimy o tym owocu, jeśli myślimy o tych pięknych cnotach, to oprócz tego, że pamiętamy, iż źródłem i dawcą jest Bóg, to musimy to obserwować w praktyce. Musimy przyjrzeć się naszemu życiu i zobaczyć, czy ten owoc rzeczywiście w nas jest. Jeśli go nie ma, jeśli brak nam tej cierpliwości, wiemy, że musimy w tym dojrzewać. Jeśli nie ma go w ogóle, prośmy Boga, prośmy Pana, żeby rzucił nam światło. Co nam przeszkadza w owocowaniu? Co nam przeszkadza w tym, żeby ta piękna cnota, jaką jest cierpliwość, była widoczna w naszym życiu? Bo może być tak, kochani, tutaj tylko na marginesie, że brak owoców Ducha Świętego w życiu może świadczyć bardziej o tym, że nasze życie religijne jest tylko jakąś iluzją, jakąś symulacją. Może tylko na ustach jest wyznanie, a w sercu jeszcze pustka. Ale to na marginesie, bo to chyba najczarniejszy scenariusz, jaki możemy rozważyć. Myślę, że większość z nas powinna raczej się skupić na tym, jak dojrzewać w tych owocach, jak dojrzewać w cierpliwości. Gdzie szukać lekcji ku temu, by się jej uczyć? Kochani, cierpliwość jest niezbędna jako cnota i owoc, ale to nie jest tak, że powinniśmy to nieść, tak, tą cnotę, wykazywać ją nie wiem jak to powiedzieć, samą dla siebie, tak, żeby po prostu być cierpliwym człowiekiem. Jeden jest cierpliwy, drugi, nie wiem, jest taki, trzeci siaki, a ja jestem taki, jaki jestem, czyli jestem niecierpliwy. To nie jest taka, wiecie, jedna z opcji. Wezwanie do cierpliwości ma swój cel, ma swój wielki sens i myślę, że list Jakuba bardzo dobrze pokazuje, dlaczego właśnie cierpliwość, dlaczego właśnie ta cnota jest wymieniana w pośród miłości, tak, i tych innych pięknych cnót, o których częściej może myślimy. Jeszcze jedna cecha, zanim przejdę już może do stricte tekstu. Jeszcze jedna cecha cierpliwości. Cierpliwość, o której mówimy, jest, może inaczej, powinna być też naśladowana. Może to jest tylko tak powiedziane, a może nie, ale zobaczmy, co Słowo Boże mówi o tym. Paweł w liście do Tymoteusza mówi: ty natomiast poszedłeś za moimi wskazaniami, naśladowałeś mnie w moim sposobie życia, w moich pragnieniach, w mojej wierze, w cierpliwości i w miłości. Paweł chwali Tymoteusza za to, że naśladował go w tym. Pewnie go naśladował w wielu innych rzeczach, bo był jego bliskim uczniem. Natomiast tutaj w tym wersecie, tak, w tej mowie do swojego ucznia podkreśla obok wiary i miłości cierpliwość. Znowu, cóż za piękne towarzystwo dla tej cnoty. Cierpliwość w otoczeniu wiary i miłości. Paweł chwali go za to, że naśladował. My też naśladujemy. Oczywiście naszym największym wzorem jest sam Pan Jezus Chrystus. Tutaj padło z tego miejsca o Jego cierpliwości, Jego wytrwałości. Naśladujemy Chrystusa, ale też naśladujemy naszych braci starszych i doświadczonych, w których Chrystus właśnie jest ukształtowany. Patrzymy na nich, uczymy się od nich. Jako społeczność Kościoła musimy też na to tak popatrzeć. Jesteśmy wezwani do tego, byśmy wszyscy byli cierpliwi. To, czy jeden, czy dwóch z nas wykazuje tą cierpliwość, to nie jest celem. Celem jest to, byśmy wszyscy tą cierpliwość wykazywali. Kochani, tu jak już nadmieniłem o tej cierpliwości Chrystusa, właściwie podłączam się pod tą myśl, którą Łukasz wyraził. Jest ona w pewnym sensie tajemnicza, bo Chrystus, wiemy, że jest Bogiem, wiemy, że to On jest źródłem cierpliwości i to, że ją wykazywał, w pewnym sensie jest oczywistością. Jeżeli On jest jej źródłem, jeżeli On jest jej dawcą, jeżeli On jest tą cierpliwością, to jakże miał jej nie wykazać? A jednak Słowo Boże, i tutaj przyznaję się, dla mnie jest to wielka tajemnica, ale tak jest napisane i ja chcę to wam też przeczytać, że właśnie, pozwólcie, że znajdę ten werset. Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany z powodu bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Kochani, wielka tajemnica, ale też wielka prawda. On, który był synem, nauczył się przez to, co wycierpiał, więc również w cierpliwości swojej. Nie chcę tutaj teraz tworzyć teologii, że Chrystus w pewien sposób musiał do czegoś dojrzeć albo zmienić się, z jednego stanu przejść w drugi. Nie to chcę w ogóle powiedzieć. Natomiast chcę powiedzieć, że dał nam przykład do tego, że jeżeli mamy uczyć się bogobojności, jeżeli mamy zostać na końcu znalezieni jako ci, którzy wytrwali, to musimy w cierpliwości znieść to, co cierpimy. Nie ma innej drogi. Nie ma innej metody. Chrystus nie miał innej drogi, nie miał innej metody. Ojciec nie oddalił kielicha od Niego. On sam nie zrezygnował w połowie drogi, nie stracił cierpliwości, nie zszedł z krzyża, wycierpiał do końca. Dla nas też innej drogi nie ma. Więc musimy uczyć się cierpliwości. Musimy jej nabierać. Musimy błagać Ducha Świętego, by wykształtował w nas również ten owoc. Jeżeli komuś z nas go brakuje, to nie jest trzeci w rzędzie temat, który możemy załatwić. Najpierw coś, później coś, a może na końcu jeszcze cierpliwość. Cierpliwość jest absolutnie niezbędna, pożądana i skuteczna do tego, byśmy wytrwali do końca. I kochani, wracamy do listu Jakuba, do tekstu. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego Jakub w swoim ostatnim rozdziale wzywa do cierpliwości. Może nie są to ostatnie wersety tego listu. Ktoś mógłby powiedzieć, no więc to nie jest jeszcze kulminacja. Kulminacją jest temat uzdrowień. Powiem wam tak. Z mojego rozeznania, z tego jak się przygotowałem z tego listu, z tego jak cały czas i myślę do końca życia będę to jeszcze czynił, ale na tą chwilę, jak poznałem ten list, to uważam, że to właśnie te wersety podsumowują go i nadają kulminacyjną, mogę powiedzieć tak, myśl do rozważenia. Przez kilka tygodni, tak jak powiedziałem, szliśmy rozdział po rozdziale. Staraliśmy się robić to werset po wersecie, choć to nie jest miejsce, w którym można do końca wyeksploatować temat. Dlatego zachęcałem was, byśmy rozmawiali jeszcze, tak, w kuluarach, na spotkaniach modlitewnych, w rozmowach prywatnych, osobistych. Z niektórymi z was dużo rozmawiałem o tym. Padły bardzo budujące, ciekawe i uzupełniające wnioski. Ale teraz, kochani, pozwólcie, że już podsumuję. Być może jeszcze wrócimy do listu Jakuba, ale podsumujmy tych kilka rozdziałów. Niektórzy z was, jak widzę, jesteście pierwszy raz, więc chcę tylko powiedzieć, że to jest kontynuacja, to jest końcówka. Teraz będę podsumowywał i nie myślcie, że pobieżnie traktuję te tematy. Starałem się tak głęboko, jak tylko mogę, je przerabiać. Natomiast dzisiaj zobaczmy tak pokrótce. W pierwszym rozdziale, na początku, Jakub stworzył pewien kontekst, można powiedzieć pewną agendę dla całego listu. I cóż mam na myśli? Nie wiem, czy to dobre słowo, ale w pewien sposób zdefiniował, naświetlił, wytłumaczył znaczenie, kontekst i no właśnie, taką definicję, czym są próby. Nie zrobił tego tak, jak Wikipedia robi, tak? Może nie zrobił jakiejś definicji formułkowej, ale pokazał swoim braciom, którzy byli w potrzebie, sens prób, przez które przechodzą. Pokazał sens tych prób jako narzędzia Bożej łaski, która właśnie w celu naszego, czy ich, jako pierwotnych słuchaczy, pouczenia i pokrzepienia, działa, jest aktywna. Widzimy to przede wszystkim w wersetach od drugiego. Ja może to przeczytam. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Kochani, cel jest jasny. Celem jest wykształtowanie w człowieku obrazu Chrystusa. To jest też nasze powołanie, nasze przeznaczenie. My tu po to żyjemy, żeby Chrystus ukształtowany w nas mógł zaświecić swoim blaskiem przez nas tutaj. To jest nasz cel. I aby to się stało, człowiek musi przechodzić przez rozmaite próby. Nie ma innej drogi, żeby był w nas ukształtowany Chrystus. Nie nauczymy się Chrystusa z mądrych książek, choć dużo o Nim się nauczymy. Nie nauczymy się Chrystusa przez słuchanie kazań, choć na pewno dużo nam to przybliży. Ale nauczyć się Chrystusa, to znaczy, żeby Duch Święty wykształtował w nas ten obraz. I tego nie zrobimy w teorii. Dlatego mówi Jakub, poczytujcie to sobie za największą radość, najwyższą radość. Dziwne, prawda? Świat by powiedział, co za głupota. Radość z prób, ale już się nie pastwmy nad światem. Myślmy o sobie tutaj dzisiaj. Tak, to jest największa radość, jeżeli możemy przechodzić przez próby. Bo to nas doprowadzi do celu. Ani Jakub nie ma złudzeń, ani mam nadzieję, my jak tu siedzimy, nie mamy żadnych złudzeń. Nie będziemy stawieni przed Bogiem jako ci bez żadnej zmazy i skazy, jeżeli przeżyjemy nasze życie uciekając od prób. Jeśli przeżyjemy je tylko i wyłącznie w luksusie, pełnym zdrowiu, w pełnym dostatku, zbytku. Kochani, w puchu dostatku wiara człowieka nie będzie objawiona. Niczego nie objawi, nie okaże, nie będzie wypróbowana. Zatem do dzieła doskonałego prowadzi wytrwałość. Oczywiście i tutaj zatrzymam się na chwilę i dodam jeszcze też pokrótce, że Jakub nie nawołuje do tego, byśmy, w cudzysłowie powiem, skakali w ogień prób, żebyśmy szukali ich za wszelką cenę. To nie jest teologia ludzi, którzy nawołują swój Kościół do tego, by, nie wiem, biczowali się, by skakali w przepaść rozmaitych doświadczeń. Jakub nie mówi, żebyśmy pragnęli doświadczeń w takim sensie, żebyśmy o nie zabiegali. On mówi o tym, że próby przechodzimy, one są, one będą. Bóg, jeżeli chce w nas wykształtować Chrystusa, to On nam je ześle. Będziemy przechodzić przez próby, czy sobie tego życzymy, czy sobie tego nie życzymy. Kwestia tylko, jak przez nie przejdziemy. Czy finałem naszego wypróbowania będzie rzeczywiście wiara? Czy może raczej objawi to pustkę naszego serca? Co, jak się starałem wykazać w pierwszej mojej usłudze, też może się zakończyć radością, bo zobaczymy, że jesteśmy puści, bo zobaczymy, że jesteśmy niezbawieni. Może próba to okazać też w człowieku. A radością tego przypadku będzie to, że jest szansa na pokutę, jest szansa na odwrócenie się. Powiedziałem, że próby są, że one są w takim sensie, że nie ma innej możliwości, tak? Życie człowieka nigdy nie będzie bez prób. Dlaczego tak jest? To myślę, każdy z nas to dobrze wie. Próby są, bo świat jest wrogi Kościołowi. Tak? Jest wrogi, jest. Oczywiście im bardziej jesteśmy skłonni żyć Bożym życiem, tym bardziej będzie się to nam objawiało, tak? Jeżeli będziemy żyć takim życiem, nie wiem, głównym nurtem, powiem może tak, to może nie dostrzeżemy wrogości świata. Siedząc w pokoju, oglądając mecz tylko i wyłącznie, nie będziemy wiedzieli, że świat jest wrogi Kościołowi. A jest. I myślę, że to szanowne grono, jak tu siedzi, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Druga sprawa to nasze ciało, nasza cielesność jest wroga duchowi. Jest to prawda. Wszyscy, którzy mówią, że mają przepis na to, by prowadzić życie z dala od swojej cielesności, tak w ogóle, nie wiem, no, w religiach wschodu to jest jakiś mistycyzm, nie? Że wyjście z ciała, ale smutne jest to, że i w chrześcijaństwie pojawiają się takie myśli, że mnie już cielesność nie dotyczy. Kochani, dotyczy, niestety. Nie chlubimy się z tego, nie cieszymy się z tego, ale wiemy, że nasze ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału i ten konflikt jest naszym konfliktem, jak tu żyjemy. Oczywiście, chwała Bogu, jesteśmy z tego wybawieni w perspektywie wieczności, ale bój toczymy. Nasi starsi bracia dają przykład cały czas, jak w cierpliwości i wytrwałości okiełznują swoje ciało, całe życie, do końca. Zatem i świat jest niebezpieczny, i ciało jest naszym wrogiem. A jest jeszcze coś więcej, tak? Są jeszcze jakieś tajemnicze moce nieprawości, jakieś duchy, które też cały czas próbują osłabić Kościół. Od początku, tak jak Kościół został zbudowany, tak niestety te kąsające duchy próbują ciągle i z zewnątrz, i od środka Kościół osłabić. Więc wróćmy znowu. Zgodziliśmy się, myślę, wszyscy, że próby są naszym udziałem, że są potrzebne, że są potrzebne ku temu, byśmy byli przemienieni. I teraz zobaczmy na praktykę naszego życia. Nasz Pan powołał Kościół z różnych ludzi. I z tych cnotliwych, w cudzysłowie powiem, no z tych dobrych, porządnych. Ale też sporo z nas tutaj wiodło życie karygodne. Wielu z nas było, nie bójmy się tego słowa użyć, kanaliami. Było tak? Było. No, muszę potwierdzić. I co teraz? Powołuje nas do Kościoła po to, żebyśmy tacy zostali? Dzisiaj z bratem Jerzym chwileczkę tutaj zamieniliśmy słowo. Jak to brat powiedział, postępy muszą być widoczne. Nie ma wyjścia. Postępy muszą być widoczne. Postępy w czym? Właśnie w tym kształtowaniu obrazu Chrystusa w nas. To musi być widoczne. I jak zostajemy przemieniani? Jeżeli ktoś z nas tutaj może stanąć i powiedzieć, byłem łotrem, byłem kanalią, dzisiaj już nie. Dlaczego nie? Bo co? Bo lepiej się, nie wiem, zacisnęliśmy pasa, przysiedliśmy fałdów, nie wiem, jak to się tam jeszcze mówi, ale tak się natrudziliśmy, że już jesteśmy lepsi? No nie. Dlatego, że Duch Święty w nas pracuje. Nie mówię tego po to, żeby się nie wiem, właśnie odwrotnie, nie mamy się z czego chwalić, nie mamy się czym chlubić, nie mamy się czym chwalić, naszym działaniem nikt z nas się nie przemienił. Jeżeli ktoś z was jest lepszy i wykazuje ten postęp, chwała Bogu. To jest owoc i dzieło Ducha Świętego w człowieku. To jest dzieło łaski Bożej, która pracuje. Tylko i wyłącznie. Nasze działania są zaprzęgnięte, oczywiście, współpracujemy z Bożą łaską. To prawda. Ale szczerze sobie powiedzmy, które to działania, jaki rodzaj tych działań współpracuje z Bożą łaską? Ja wam powiem, jak jest u mnie. To są te działania, które podejmuję właśnie przechodząc przez próby. Nie współpracuję z Bożą łaską wtedy, kiedy leżę do góry brzuchem i czytam ulubiony komiks. Nie ma mowy. Nie współpracuję z Bożą łaską wtedy, kiedy dogadzam sobie. Kiedy się skupiam na moich przyjemnościach, na moich hobby, na moich... nie wiem, na czym tam jeszcze. Z Bożą łaską współpracuję wtedy, kiedy widzę siebie w ogniu doświadczeń. Kiedy zaczynam myślenie o tym, mówiąc: Panie, co się dzieje w moim życiu? Skąd ten ogień? Czemu coś mnie pali? Jeszcze nie wiem czemu. Jeszcze nie wiem, co się dzieje, ale mam już niepokój. Mówię: Boże, objaw. Bóg pokazuje, że przechodzę przez próbę. Bóg pokazuje, że coś się dzieje, co musi się wydarzyć, żeby okazało się, że jestem Mu wierny. Kochani, chcę wam dzisiaj powiedzieć, że my możemy takie rzeczy przegapiać. Bardzo łatwo. Przestrzegam przed wszelką nauką, przed wszelką zachętą do tego, by odwracać się od prób, nie myśleć o próbach, nie myśl o tym, to jest, nie wiem, miejsce i czas przekleństwa, my jesteśmy w błogosławieństwie, tu się na tym skupmy i tak dalej. Oczywiście, skupiamy się na błogosławieństwie, ale nie przegapiajmy prób, które przechodzimy. Nie prześpijmy naszego życia, bo ono jest po to, byśmy przez te próby przeszli zwycięsko. Nie jestem też, kochani, hipokrytą. Nie jestem człowiekiem, który coś tam sobie przeżywa albo nie przeżywa, ale chcę was w czymś pouczyć. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że próby bolą. Ciężko mi jest mówić o różnych próbach i doświadczeniach, patrząc wam w oczy, bo wiem, przez jakie próby niektórzy z was przechodzą. I nie myślcie sobie o tym, o mnie, że łatwo ci mówić. Ja przechodzę przez swoje próby, wy przechodzicie przez swoje próby. Moim celem jest to, żeby skłonić nas wszystkich, byśmy przez próby przechodzili wspólnie. Może moje są takie na 5 centymetrów, może twoje są na pół metra. Możemy przechodzić je wspólnie. Możemy jako Kościół nosić ciężary jedni drugich. Możemy jako Kościół dzielić się naszym doświadczeniem w pośród prób. I nie bójmy się tego. My wiemy, że próby bolą. Wiemy, że życie boli. Wiemy, że grzech boli, dziecko Boże. To jest... Wszyscy przez to przechodzimy. Wiemy, że choroby to rozpacz. Wiemy, że cierpienia są autentyczne. To nie jest film, gdzie krew to ketchup, a ból to tylko wyreżyserowany jakiś, wiecie, pokaz dla innych. Życie boli, próby bolą, to są prawdziwe doświadczenia, ale jesteśmy zobowiązani przez nie przejść. Jesteśmy powołani do tego, by przejść je jako Kościół razem. Jesteśmy powołani do indywidualnego zwycięstwa, ale też do zwycięstwa jako Kościół. Jeżeli nie będziemy otwierać się przed sobą, nie będziemy zachęcać się do cierpliwości, nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, może nic to jest już złe słowo. Będzie nam po prostu dużo, dużo trudniej. Wpakujemy się w jeszcze większe tarapaty i łaska Boża, która ma na celu nas ukształtować, po inne narzędzia będzie sięgała. Przez większy ogień przejdziemy. Kochani, my wiemy, że jeżeli te próby bolą i to nie jest fikcja, to wiemy też, że nagroda w niebie też nie jest fikcją. Chrystus obiecał, Bóg nam obiecał mieszkanie w niebie. Bóg nam obiecał to, że stawi nas przed sobą bez skazy. Ja nie mówię, że my tutaj odchodzimy z tego świata jako uświęceni totalnie. Dokończenie uświęcenia jest w Jego rękach. On nas stawi bez skazy, On doprowadzi nas do końca. Ale my, póki tu żyjemy, nie mamy innego celu tak naprawdę, jak to, by Chrystus był w nas coraz bardziej ukształtowany. Nie mamy innego celu. Nasza droga to Chrystus. Nasz cel to Chrystus. Tak to wygląda. Więc jeszcze raz powtórzę. Jeśli tak jest, jeśli to wyznajemy przed Panem, to nie uciekniemy od prób. W kolejnych rozdziałach Jakub pisał o rozmaitych próbach, przez jakie Kościół przechodzi. I my też staraliśmy się popatrzeć na te zagadnienia nie tylko w kontekście wyjaśnienia, czym jest choroba, czym jest nauczanie, czym jest osąd, ale też w kontekście tego, przez jakie próby przechodzi Kościół. Właśnie w związku z tym, bo Jakub pisze do Kościoła, by go pokrzepić. Jako filar Kościoła w Jerozolimie, starszy, doświadczony brat, biskup, wiedział, z czym Kościół się zmaga. Wiedział, że to są próby, że to nie są błahe tematy. To nie jest tak, że tylko ot, jakiś tam problem poradzą sobie. W rozdziale drugim widzieliśmy temat powierzchownych sądów między ludźmi. Temat tego, jak poprzez pochopne osądzanie jeden drugiego możemy być winni grzechu, i to grzechu strasznego. Czy widzicie ten temat jako próbę, przez którą Kościół przechodzi? Kościół poddany jest, kochani, tej próbie, bo w różnorodności ludzi, charakterów, historii naszych, w różnorodności postaci, które są członkami Kościoła, jakże ciężko jest znosić jedni drugich. Gdybyśmy byli wszyscy z tej samej klasy społecznej, z tego samego osiedla strzeżonego, wszyscy jeździli Toyotami niebieskimi, gdybyśmy wszyscy chorowali tylko na te same choroby albo byli tak samo zdrowi i lubili te same drużyny piłkarskie, wszyscy byli tego samego temperamentu, wszyscy lubili te same piosenki śpiewać, wszyscy byśmy mieli jednakowy pogląd na to, jak ramówka nabożeństwa powinna wyglądać. Wreszcie, gdybyśmy w zborach wszyscy byli dziećmi Bożymi, to nie byłoby tej próby, ale tak nie jest. Jest wręcz przeciwnie. Oczywiście można bardzo łatwo od tej próby się wykręcić, odwrócić, przegapić, nie wejść w tą próbę. Nie pasuje mi, brat czy siostra? to nie mam jego numeru telefonu u siebie. Nie pasują mi środowe spotkania, bo ktoś tam za dużo mówi, a ktoś za mało mówi, to nie przychodzę. Pieśni nie takie jak trzeba, to zmienię zbór. W zborze obok mają światła i stroboskopy. Nauczyciel tutaj stoi i mówi nie takim głosem, jak lubię, bo ja lubię takie, wiecie, kazania. Jeszcze żarcik, jak w familiadzie. To zmienię zbór. Czy Kościół dzisiaj tą próbę przechodzi dobrze i tak łatwo i wszędzie? Pielgrzymki między zborami? Kochani, ja sam zmieniłem zbór w pewnym momencie, w którym byłem kilkanaście lat. I tylko ci z was, którzy byli wtedy blisko mnie i znają tą historię, wiedzą, jak boleśnie to się odbiło na moim charakterze. Jak po prostu przegrałem w tej próbie. Więc wiem, o czym mówię. Kolejną próbą z drugiego rozdziału to próba wiary. Wiary obfitującej w uczynki. Czy to jest próba, przez którą Kościół przechodzi znowu, tak wiecie, po co o tym mówić? Przecież to jest takie oczywiste dla nas. Ile razy słyszeliśmy, a po co ty mówisz o wierze i uczynkach? My wiemy, jak to jest. Pewnie, że wiemy. W każdym zborze wszyscy wiemy. A jak nie wiemy, to wygooglamy sobie zaraz tutaj dzieło Lutra i przeczytamy o zbawieniu z wiary. Albo zaraz weźmiemy na tapetę, nie wiem, teraz wybaczcie, weźmiemy tych katolików, tak? Od razu tutaj mówię, to jest tylko taka figura retoryczna, tych katolików, którzy to przecież, oni tego nie wiedzą. To oni z uczynków, a my z wiary. A jak wygląda nasze życie? Czy Jakub wzywa nas do tego przez te słowa, byśmy po prostu zrozumieli, czym jest wiara, czym uczynek? Wiemy, rozumiemy, jeszcze możemy innych pouczyć. A czy patrzymy na ten tekst jako na zwierciadło naszej wiary? Czy nasza wiara obfituje w uczynki? Czy my dajemy dowód naszej wiary w dobrych uczynkach? Czy przechodzimy przez tą próbę celująco, czy może tylko dostatecznie, a może w ogóle miernie? A może tylko mówimy o wierze, a nasze czyny zdradzają jej nieużyteczność w temacie zbawienia? Nie wiem. My musimy na to patrzeć indywidualnie. W rozdziale trzecim mamy bardzo tutaj wymowną lekcję w temacie usługiwania słowem. Jest lekcja dla tych, którzy chcą lub pragną być nauczycielami. Jest też lekcja dla tych w ogóle ludzi, którzy pragną słowem dotykać drugiego człowieka. Usługiwać słowem. To nie tylko nauczanie. Słowem możemy popychać jednych w jedną stronę, możemy popychać drugą. I cóż, jak tutaj wielka próba dla Kościoła. Jaką tu Kościół powinien wykazać cierpliwość, wiedząc, że mamy ten język, który może dużo zła narobić, który trzeba okiełznywać. Dużo cierpliwości wymaga, by dojrzeć w usługiwaniu słowem, by dojrzeć w pocieszaniu, w pokrzepianiu, w nieranieniu drugiego człowieka, nieczynieniem mu krzywdy, niesianie zamętu w pośród zgromadzenia. niepodcinanie czyjejś wiary. Wszystko można językiem załatwić. I jedno, i drugie. Jeżeli widzimy to jako naszą próbę, jako coś, przez co musimy przejść zwycięsko na drodze dojrzałości, to patrzymy na nasze języki. Myślimy o tej higienie słowa, tak? Myślimy o tym, co nasz język wyrządził w życiu jednego czy drugiego człowieka. Już nie tak łatwo jest rozchlapać tym jęzorem błoto na drugiego. Nie? Wiemy, że już nie tak łatwo. W 4 i 5 rozdziale, kochani, widzieliśmy wielki zamęt, wielką krzywdę, ucisk, wojny i wszystkie inne złe czyny, które są udziałem ludzi podających się za braci wewnątrz Kościoła, kochani. I jak tutaj wielką próbę ma Kościół, żeby w pośród takiej słabości cierpliwie trwać i cierpliwie znosić. Jak wiele prób musimy przejść, zanim zamiast kogoś usunąć, zamiast kogoś wyrzucić, usunąć ze zgromadzenia, żeby najpierw go w miłości napomnieć, żeby najpierw się o niego modlić, żeby wskazać mu drogę wyjścia, żeby wskazać mu Ewangelię. Ile razy musimy przejść przez takie sytuacje, ile Kościół musi się natrudzić z takimi, no powiem tutaj językiem biblijnym, z taką zakałą, tak, z zakałą Kościoła. Jest to próba, w której musimy być cierpliwi. W rozdziale 5 też widzimy próbę związaną z chorobami. To również jest próba, której Kościół jest uczestnikiem. Choroby, rozpad naszego ciała, degradacja, nietrwałość naszego ciała, to jest coś, co dotyka świata w ogóle, tak, w ogólności. Ale w Kościele również. Myślę, że w tym gronie nie trzeba mówić tego za dużo. Wiemy doskonale, że również z tą próbą musimy się zmierzyć i to bardzo często. Jakub, natchniony przez Ducha Świętego, nawołuje braci do tego, by cierpliwie znosili próby. Mówi tak: weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Czytelnicy pierwotni tego listu, Żydzi, znali historię proroków. Byli nauczani o nich od dzieciństwa. Dlatego Jakub nie musiał tutaj nawet wielkiej listy proroków, tych zwycięskich, tak, braci przedstawiać. Nie musiał powoływać się na szczególne doświadczenia ich. Rzucił hasło, które Żydzi doskonale umieli zinterpretować. Wiedzieli, że wielu z nich zginęło w śmiercią męczeńską. Wiedzieli, że wielu z nich było wyszydzanych, pognębianych, niezrozumianych, odrzucanych, kamienowanych. Znali historię Mojżesza, który był ścigany przez Egipt, który był poddawany ciągle próbie szemrającego ludu, poddawany próbie wojen z plemionami zamieszkałymi tamtą ziemię. Znali historię Daniela, który wiele lat w niewoli oczekiwał cierpliwie wybawienia, które Pan mu obiecał. Znali wiele tych historii, wiele. I dlatego Jakub mówi, popatrzcie na nich, oni wytrwali. Czy dla nas dzisiaj prorocy Starego Testamentu są bohaterami wiary? Myślę, że dla wielu tak. Rozważamy tutaj w tym miejscu Księgi Starego Testamentu po to, by przyjąć lekcję, by popatrzeć na tych ludzi, by zobaczyć w ich historiach to, co nas dotyka. Zobaczyć, że nic nowego, że te same cierpienia, których oni byli uczestnikami, to samo i na nas przychodzi. No i postać Hioba, kochani. I tutaj cała księga mówi właśnie o tym, jak ten człowiek w cierpliwości wytrwał przez wszystkie możliwe doświadczenia i próby, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. Tak, kochani, on przez to, co teraz mówiliśmy, on przez to przechodził. Może troszeczkę to było zakryte, ale gdy rozważamy księgę Hioba, widzimy wyraźnie, że to jest dokładnie to samo. Stracił rodzinę. Trudna próba. Stracił majętność. Odwrócili się od niego jego przyjaciele. Można powiedzieć, miał kłopoty w zborze. Jego własna żona kusiła go do grzechu, do tego, by złorzeczyć Bogu. Ci ludzie, którzy zostali przy nim, zalewali go i podtruwali fałszywą nauką. Ubraną w pozory poprawności, ale nieprawdziwą. Pochopnie interpretowali jego życie wewnętrzne z Bogiem, pochopnie oskarżali go o grzechy. To wszystko, widzicie, że to dokładnie te same rzeczy przechodził, tylko w pewnej kumulacji. Nie wiem jak dla was, dla mnie Hiob jawi się takim przykładem, właśnie takim, no nie wiem jak to powiedzieć teraz dobrze, nie chcę wymyślać, ale to na nim Bóg objawił sens cierpienia. Mówię o pismach Starego Testamentu, bo wiemy też, że pełnia objawiła się w Chrystusie. Nie chcę tutaj Hioba wywyższyć ponad Chrystusa, bo tak nie jest. Ale w pewien bardzo ilustracyjny i wymowny sposób Hioba dotknęły właśnie prześladowania i próby dla naszego pouczenia. Dlatego Jakub mówi tutaj, wspomnijcie o Hiobie. Nie wiem, czy jest taka potrzeba w waszych sercach, ale w moich przez te ostatnie kilka tygodni zrodziła się potrzeba właśnie o tym, mówienia o tym. I jeśli Bóg pozwoli i pobłogosławi w tym, będę chciał Księgę Hioba przestudiować wspólnie z wami. Znowu rozdział po rozdziale. Nie wiem, czy to było już tutaj robione, na pewno było. Więc kochani, może chociażby z tego względu, że Słowo Boże jest żywe i niewyczerpalne, niewyczerpywalne, tak? O, to może jest sens do tego powrócić. Może też jest sens powrócić do tego, dlatego że otwierają się nam coraz bardziej oczy na to, że jesteśmy tą, nie wiem jak to powiedzieć, ale takim rodzajem arki, która płynie po morzu doświadczeń. Ukryci w Chrystusie, w Jego miłosierdziu, w Jego łasce, w Jego uzdrowieniu, wybawieniu, błogosławieństwie, tak, ale jednak ciągle na tym świecie, na tym, jak to się mówi, espadole, ciągle w pośród konfliktów, ciągle w pośród cierpienia, ciągle w pośród prób. Więc są kaznodzieje, którzy więcej mówią o błogosławieństwie, a ja chyba tak trochę niechlubnie bardziej się skupiam na tym przekleństwie, z którym musimy po prostu walczyć, w pośród którego musimy wytrwać. Kochani, już kończąc, mam nadzieję, że zobaczyliście w liście Jakuba lub widzicie to od zawsze, ale może potwierdzacie to dzisiaj, że jest to list napisany ku pokrzepieniu cierpiącego i przechodzącego przez próby Kościoła. Jest to list napisany do Żydów w pierwszym wieku Kościoła, ale w 100% aktualny i dzisiaj. Jego wymowa może troszeczkę przykryta przez archaiczne problemy, tak? Bo nie mamy dzisiaj, nie wiem, systemu, w którym bogacz mógłby totalnie umęczyć biednego, ale to są te same problemy. I widzimy też, mam nadzieję, dostrzegliśmy, że mamy biblijną definicję prób. Nie uciekniemy od niej, a wręcz powinniśmy pielęgnować to zrozumienie, żebyśmy nie dali się podejść diabłu, który potrafi oskarżyć nas samych. Jesteś poddany próbie? To znaczy, że jesteś niewierzący. Żebyśmy nie dali oskarżyć się samemu sobie. Żebyśmy nie dali się zwariować w tym wszystkim, w jakimś rozdwojeniu, że jak to, ja dziecko Boże przez próby? Po to jest nam to potrzebne. A cierpliwość, do której nawołuje, jest potrzebna po to, by te próby przejść i okazać się na koniec Bożym dzieckiem witanym w Królestwie Niebieskim. Tak to widzę, kochani. I na tym zakończę. Amen. Kochani, jeszcze do modlitwy proszę. Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże aktualne, jakże potrzebne nam w obliczu tych wszystkich prób i doświadczeń, które i my przechodzimy, zarówno w Kościele, jak i na zewnątrz, żyjąc codziennie wśród ludzi tego świata. Prosimy, Boże, byś i w nas kształtował ten owoc cierpliwości, cierpliwości wobec naszych osobistych doświadczeń, cierpliwości wobec innych ludzi, cierpliwości też wobec oczekiwania na wypełnienie Twoich obietnic, tego wszystkiego, co jeszcze się nie wydarzyło, o co modlimy się, o co Cię prosimy, czego oczekujemy. Pomóż nam cierpliwie czekać, wytrwale, cierpliwie, w nadziei, kiedy przychodzą zniechęcenia, kiedy przychodzą wątpliwości. Prosimy, pomóż nam znaleźć w Tobie siłę i wytrwałość. Amen. Amen. muszę być winny. A ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści te słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośćmi. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Ojcze, to jest przywilejem łaską, że możemy być w tym miejscu, w tym czasie, we wspólnocie, Panie, w Kościele, w Twoim Kościele, który Ty, Panie, powołałeś. To Ty, Panie, powołałeś, to nas wybrałeś, to zawołałeś każdego z nas po imieniu. To Twoja łaska sprawiła i Twoja miłość i miłosierdzie. Dlatego, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przywilej, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. I, Panie, dzięki Twojej łasce chcemy wzrastać. Chcemy wzrastać w oparciu o Twoją łaskę i prowadzenie przez Ducha Świętego. Bo chcemy być tymi dziećmi Bożymi, chcemy być Twoimi uczniami, którzy będą uwielbiali Ciebie, Panie. Którzy będą przynosili Twój owoc. Ten owoc, który będzie uwielbiał Ciebie. Panie, przede wszystkim proszę Cię o tę łaskę miłości w Kościele, Panie. O to, żeby tak jak 2000 lat temu uczniów i apostołów można było poznać po miłości wzajemnej ich poznawaniu. Tak bardzo, ale bardzo potrzebujemy, aby ta miłość, która będzie pochodziła, Panie, od Ciebie, wypełniała nasze serce. Tego bardzo potrzebujemy. Abyśmy byli tymi świadkami wiarygodnymi. Abyśmy wiarygodnie naśladowali Ciebie. Potrzebujemy Twojej pomocy, Panie. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy, aby każdy z nas, jako ten żywy kamień, Panie, był napełniony Twoim Duchem Świętym. Dlatego proszę Cię o takie błogosławieństwo, Panie. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że możemy się gromadzić na tym miejscu i wynosić modlitwę o Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie, Twoje działanie. Dziękuję Ci, Panie, że na tym miejscu są ludzie, którzy są spragnieni Ciebie, że każda taka dusza, Panie, jest cenna przed Twoim obliczem. Każdy taki człowiek, który wznosi modlitwy do Ciebie z czystego serca i z czystego pragnienia, będzie wysłuchany. Panie, tak dziękuję Ci za to. Panie, Ty widzisz, że nasze życie jest jak tchnienie, jak powiew wiatru. I za chwilę nas już nie będzie, już nasza pielgrzymka się skończy. Panie, tak jak mówił psalmista, Panie, zbadaj dni nasze, abyśmy, Panie, dobrze wykorzystali czas naszego pielgrzymowania. Aby nie okazało się, Panie, że przeszliśmy to życie bezużytecznie, że rozminęliśmy się, Panie, z Twoim powołaniem, z Twoim wybraniem, z Twoim Bożym głosem. Daj, Panie, nam bojaźń przed Tobą. Daj taką zdrową bojaźń, pełną też miłości do Ciebie. Abyśmy każdego dnia umieli się zastanowić nad swoim życiem, nad tym, co mówimy, co robimy. I każdego dnia mieli pragnienie zmieniać nasze życie. Tak, Panie, aby Twoja chwała objawiała się w życiu każdego z nas. Panie, tak dziękuję Ci, że nie na daremno tu przyszliśmy. Że, Panie, nie na daremno powołałeś nas, abyśmy naśladowali Ciebie. Ale, Panie, powołałeś nas, abyśmy jako ludzie rozumni, ludzie myślący, ludzie umiejący rozważać to, co do nas mówisz, podążali za Tobą. Panie, tak wiele rzeczy tego świata sprawia, że nasze myśli często są zaćmione. Często, Panie, nie są skupione na rozważaniu Twoich prawd, a tak wiele energii poświęcamy na zastanawianiu się nad prawdami tego świata, nad drogami tego świata. Panie, tak proszę Cię, włóż w nasze serce tą gorliwość, abyśmy każdego dnia mieli zawsze spychać na boczny tor to, co należy do tego świata, to, co należy do systemu wartości tego świata. I każdego dnia doceniali wielkość, chwałę i majestat tego powołania, Boże, którym nas powołałeś do wieczności. Panie, tak pragnę, aby każdy z nas, abym ja i wszyscy tutaj, którzy jesteśmy, to jest moje wielkie pragnienie, Boże. Pragnę, abyśmy kiedy ten ostatni dzień przyjdzie, ten ostatni dzień naszego życia na tej ziemi, mogli powiedzieć z radością, jak powie mąż Boży powiedział, że życie dopiero się zaczyna. To życie z Tobą, Boże, kiedy opuścimy tą ziemską niedolę, kiedy opuścimy to nasze ciało. Panie, pragnę tego. Panie, spraw, aby każdy z nas był właśnie przejęty. Przejęty myślą o tym dniu, przejęty tą wielkością, tą chwałą Twojego powołania wobec nas. Proszę Cię, Panie, jeszcze Ty widzisz, jak wiele trapień w naszym życiu jest, jak wiele doświadczeń przechodzimy, jak wielu wyzwaniem musimy stawić czoło. Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Bogiem dobrym, o którym tak często śpiewamy, że jesteś dobrym Bogiem. Panie, proszę Cię, wejrzyj. Wejrzyj na życie każdego z nas. Zlituj się nad nami jako łaskę. I wspomagaj nas w tych naszych drapieniach. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie trudne sprawy. Nawet, Panie, te, które myśmy zawinili, które z naszej winy powstały. Nawet, Panie, przyjdź i pomóż nam te rozwiązać i okaż swoją łaskę i miłosierdzie. Widzisz, Panie, że chcemy być z Tobą, ale tak często jest nam ciężko. Proszę Cię, Panie, pobłogosław każdego z nas, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Bogiem łaskawym i miłosiernym i bądź uwielbiony. W imieniu Jezusa Ojcze. Amen. Amen. Staw Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Panie, więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Panie, Ty jesteś naszym wzorem w każdym aspekcie naszego życia. W Tobie widzimy doskonałość tych pięknych cnót, o których czytamy, całą pełnię Ducha Świętego, dobroci Bożej, cierpliwości, wytrwałości. Od Ciebie się uczymy i wyznajemy, że bez Ciebie nic nie możemy. Ty wzywasz nas do wysiłku, Ty wzywasz nas do dyscypliny, wzywasz nas do pracy nad sobą. Ale jeśli Ty, Panie, nas nie uzdolnisz, jeśli Ty nam nie pomożesz, daremnie się trudzimy. W Tobie jest prawdziwie wszelka nasza zdolność i chcenie i wykonanie. Ty sam jesteś źródłem wszelkiej dobroci, wszelkiej chwalebnej cnoty. Nasz grzech, nasz brud, nasze zło tylko w Twoim krzyżu znajdujemy ratunek. Tylko w Twoim cierpieniu, w Twojej męce i w Twojej śmierci jest zapłata za nasze nieprawości, za nasze grzechy. Wierząc w Ciebie, ufając Tobie, polegając na tym, co dla nas uczyniłeś, możemy doświadczyć przebaczenia. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, przyznajemy się, żeśmy niegodni, przyznajemy się, żeśmy brudni, żeśmy grzeszni i szukamy Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Jedynie dzięki Twojej ofierze na krzyżu możemy ją znaleźć. Panie, Ty nie tylko umarłeś, ale powstałeś z martwych, tak jak obiecałeś. I żyjesz i dzisiaj wstawiasz się za nami. Orędujesz u Ojca jako jedyny pośrednik między ludźmi a Bogiem, jako arcykapłan nowego przymierza. Możemy mieć dzisiaj z Tobą społeczność w Duchu Świętym. Nasze myśli też wracają do tych wydarzeń, o których mówi nam Twoje Słowo. I pozostawiłeś nam tę pamiątkę swojego cierpienia, swojej śmierci, ofiary, którą za nas złożyłeś. W tym chlebie i kielichu prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy na Twoją pamiątkę. Tak jak przykazałeś swoim uczniom i przykazałeś nam, abyśmy wspominali Twoje dzieło krzyża. Kiedy przed swoją męką spożywałeś ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, Ty wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. to czyńcie na moją pamiątkę. Daj, Panie, i nam dzisiaj jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę. Pamiątkę Twojej miłości, która nie objawiła się tylko w słowach, ale w Twoim przyjściu na tą ziemię, w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci, w niewymownym bólu, w odrzuceniu, w niezrozumieniu, chcemy Ci podziękować, chcemy o tym pamiętać, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze dusze. I chcemy, Panie, doświadczać tej mocy krzyża w naszym życiu, uśmiercania tego wszystkiego, co grzeszne, co przyziemne, co zmysłowe. I doświadczać coraz większej wolności dzieci Bożych, wolności życia w Duchu Świętym, radości, pokoju, łagodności, cierpliwości, samokontroli, które są owocem Twego Ducha, który mieszka w nas i prowadzi nas. Dzięki Twemu zmartwychwstaniu i wylaniu na nas Twego świętego życia w Duchu Świętym. Posil nas, prosimy, wzmocnij nas, ulecz to, co słabe, chore w naszych ciałach, w naszych duszach. Posil nas. Amen. Bracia i siostry, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha z wiarą, z wdzięcznością, z uwielbieniem, ale też przestrzega nas, abyśmy pochopnie nie wyciągali naszych rąk po ten chleb i po ten kielich obłudnie, nie mając wiary, nie znając Boga, nie służąc Chrystusowi jako Panu każdego dnia. Biblia mówi, że człowiek, który to robi, własny sąd je i pije. Dlatego każdy z nas niechaj bada samego siebie, tak jak Słowo Boże mówi, gdy wspominamy śmierć Pana Jezusa Chrystusa i patrzymy na krzyż i głosimy krzyż, głosimy Jego zmartwychwstanie, Jego nadchodzące królestwo. Każdy z nas w świetle tych słów musi zbadać własne serce. Czy należę do Chrystusa? Czy On jest moim Panem? Czy oddałem Mu swoje życie i prawdziwie nie należy ono już do mnie, ale żyję dla Niego? Jeśli tak jest, jeśli jesteś Jego uczniem w takim sensie, jesteś zaproszony, by brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli zaś wierzysz w Jezusa, ale tak jak wielu ludzi wierzy, że On był, że On żył, że On umarł, może nawet, że zmartwychwstał, ale to nie bardzo zmienia Twoje życie. To jeszcze nie jest treścią i sensem Twojego życia. To jest czas, by się nad tym zastanowić. To jest czas, by prosić Boga: Boże, zmień moje serce, zmień moje życie, ratuj mnie. Zmiłuj się nade mną. Wzbudź w moim sercu żywą wiarę, do której Pan Jezus Chrystus mnie wzywa. To nie jest czas, byś brał z tego chleba i pił z tego kielicha, jeśli nie jesteś w miejscu, w którym Jezus panuje w twoim życiu. To jest czas, by się modlić, rozważać, gdzie jestem, dokąd zmierzam i prosić Boga o miłosierdzie i zbawienie. Proszę, aby ci wszyscy, którzy będą brali udział, będą jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, pozostali stojąc. Jeśli zaś nie chcesz lub nie możesz, uważasz, że to nie jest właściwe dla ciebie, żeby brać udział w tej wieczerzy, proszę, abyś usiadł czy usiadła, abyśmy wiedzieli, komu podawać. Będziemy chodzili, rozdawali chleb, rozdawali kielich. Także proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział, pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie chce brać udziału czy nie może, proszę, aby usiadł. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy na koniec. Dziękujemy, kochany Panie, że możemy się spotykać. Dziękujemy, że żyjemy w kraju, w czasie, w którym Kościół ma dosyć dużą swobodę zgromadzania się, głoszenia Twojego słowa, wielbienia Ciebie. Dziękujemy Ci za to i modlimy się o tych naszych braci i siostry, którzy nie mają tej wolności, którzy cierpią prześladowania w sposób, w jaki nas omija. Chcemy przy nich stać w modlitwie, w braterskim współczuciu, pamiętać o nich, wspierać ich. Chcemy też pamiętać o tych, których nie ma tu dzisiaj z nami, o tych, którzy cierpią z powodu jakiejś właśnie choroby, z powodu jakichś problemów, doświadczeń, przez które przechodzą. Panie, wołamy. Chcemy też modlić się o rodzinę naszego brata, naszej siostry z Zielonej Góry, Marcina i Ani, których córeczka jest w szpitalu, w stanie, w którym lekarze nie mogą wiele uczynić. Panie, w którym w tej sytuacji gdzieś ich serca są pełne niepokoju, pełne bólu, ale też i nadziei, wiary w Tobie, że Ty wiesz, co robisz. I Ty masz moc ją dotknąć, Panie, i uleczyć, i sprawić, by żyła. W tej nadziei chcemy się modlić, w tej nadziei chcemy prosić Ciebie, Boże, byś się nad nimi zmiłował. Jeśli to jest Twój zamysł, aby ona żyła, Panie, byś dał nam oglądać ten cud, tak jak do tej pory cudownie ją zachowałeś, tak jak do tej pory, mimo jej bardzo wczesnego urodzenia się, zachowałeś ją i przeprowadziłeś przez te liczne operacje. Panie, wołamy, byś i teraz się nad nią zmiłował i uwielbił swoje imię w jej życiu. O to Cię prosimy. Składamy ją w Twoje ręce, jej rodziców. Prosimy, pomóż w tym doświadczeniu, przez które przechodzą. Pomóż im ufać Tobie i trzymać się blisko Ciebie. I my sami, Panie, powierzamy się w Twoje ręce, bo potrzebujemy Ciebie każdego dnia. Zarówno w czasie, który nazywamy złym, jak i w tym dobrym, kiedy wydaje się, że nad nami świeci słońce i wszystko układa się po naszej myśli. To też jest doświadczenie, czy będziemy Tobie wierzyć, będziemy się dalej do Ciebie modlić, będziemy dalej Tobie ufać i wielbić Ciebie, czy też zajmiemy się swoimi sprawami i cieszeniem się naszym życiem. Chcemy pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Każdego jednego dnia, każdej chwili naszego życia służyć Tobie i podobać się Tobie. Czy ktoś nas widzi, czy nas nikt nie widzi. Ty, Panie, patrzysz na nas nieustannie. Przed Tobą jawne są nasze myśli, nasze intencje. Stoimy przed Tobą każdego dnia. Dziękujemy za Twą łaskę, za Twą pomoc. Dziękujemy, że jesteś z nami. Prowadź nas i pomóż nam pamiętać o Tobie i wielbić Ciebie, tak aby Twoje imię było wywyższone w nas każdego jednego dnia, w każdej jednej chwili. Prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Słuchanie tego kazania było dla wielu z nas lekcją cierpliwości. Paweł próbował cały list dzisiaj zsumować. Dla tych, którzy jesteście gośćmi, wiedzcie, że zawsze trzyma się dobrej ramy czasowej. Dzisiaj troszkę sobie pofolgował i uczyliśmy się cierpliwości, słuchając o cierpliwości, ale myślę, że jesteśmy zbudowani i zachęceni i pouczeni tym, co słyszeliśmy, i oby Bóg rzeczywiście pomógł nam wzrastać w cierpliwości. Zachęcam jeszcze, jeżeli tylko nie pędzicie gdzieś, nie spieszycie się do domu, zostańcie jeszcze chwilę i przywitajmy się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać przed nabożeństwem. Można napić się herbatki, kawy, coś chłodnego. Także jeśli tylko możecie jeszcze parę minut zostać, zostańcie, żebyśmy mogli chociaż chwilę z wami zamienić parę słów. Może jakieś są jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo i prosimy też pozdrowić braci i siostry w Bielsku Białym. Dzwonił do mnie pastor z Dęblina, także przysyłam pozdrowienia z tego zboru, gdzie uczęszczamy z Łajdą właśnie na województwie lubelskim. Cieszę się, że mogłem być 3 nabożeństwa pod rząd po raz pierwszy od 15 lat. Dzięki. Też pozdrawiamy braci, siostry w Dęblinie i w tym drugim miejscu, gdzie się spotykacie. W Piątkowie. Jo. Danusia jeszcze. I 2 września, tak, to będzie już Agapa, czyli to będzie za tydzień. Tak. I też musimy zdecydować, czy spotkamy się w tą sobotę już w poście i modlitwie. Czy przełożymy to we wrześniu na 2 sobotę. Ci, którzy są tutaj, bracia, siostry, jak myślicie? No tylko pytam, bo to koniec wakacji, nie wiem, początek roku szkolnego, więc tam jakieś tam, no, może umówmy się za 2 tygodnie, tak żebyśmy też z wyprzedzeniem zawsze to robili. Normalnie będziemy praktykowali tak jak zawsze w sobotę, tak, pierwszą sobotę miesiąca generalnie staramy się spotkać tutaj razem jako Kościół w poście, w modlitwie, przy Słowie Bożym. Także ci z was, którzy mogą być od godziny powiedzmy 9 rano, zapraszamy. Jeśli ktoś nie może być od 9, ale może przyjść później na parę godzin, zachęcamy, zapraszamy też. Tak, 20, w ostatnią sobotę, znaczy ostatni weekend właściwie, czwartek, piątek, sobota, koniec września, jeżeli bracia chcieliby się wybrać do Połczyna Zdroju tym razem na nasze spotkanie w poście i modlitwie, też zachęcamy do tego gorąco. Dziękujemy bardzo. Moja żona też, Agnieszka, też się źle czuje, ale pozdrawia wszystkich serdecznie. To chyba tyle ogłoszeń. Jak zawsze spotykamy się też w środę o godzinie 18 tutaj, także też zachęcam tych, którzy mogą być w środę o 18 w modlitwie, rozważaniu słowa, rozmowach właśnie w takim troszkę luźniejszym klimacie. To chyba tyle ogłoszeń. Jeszcze Zosia, masz jakieś ogłoszenie? Nie, chciałaś pokazać swoje śliczne oblicze nam. Nie, ja chcę jeszcze jedną piosenkę. A, piosenkę, to za chwilkę. To teraz zachęcam dalszej społeczności, a Zosia zaśpiewa piosenkę później.